بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله از أبي هريرة رضي الله عنه روایت است که رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند لقنوا موتاكم تلقین بکنید برادرانتان را کسانی که در حال مرگ هستند لا اله الا الله را. در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم می‌دهد که وقتی در پیش ما و شما کسی جان می‌دهد در حال مرگ است باید ما و شما آن انسان را تلقین بکنیم با کلمه لا اله الا الله، در نزدش این کلمه را بلند بلند تکرار کنیم که لا اله الا الله لا اله الا الله، و آن را فرمان ندهیم برای گفتن که تو بگو لا اله الا الله، بلکه باید ما خود این کلمه را در نزدش بلند بگوییم. اگر که الله در زبانش در آورد و با ما و شما با گوینده این کلمه تکرار کرد نور و علی نور، و اگر تکرار نکرد پس باید ما تلقین کنیم و خلاص. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.